Дзень добры. Добрае здароўе. Добрый дзень. Добрый. Шаноўныя сябры, у новым сезоне літаратурных гутарак «Кантэкст» нашая госця Тамара Аўсяннікава. І ў студыі для вас працуюць Ціхан Чарнікевіч і Усеваласць Сцібрака. Прывітанне. Тамара Аўсяннікава, беларуская паэтэса, празаік, педагог. Нарадзілася ў 1949 годзе ў вёсцы Сяўкі Лоеўскага раёна Гомельскай вобласці. Скончыла філфак БДУ ў 71 годзе. Працавала настаўніцай, бібліятэкаркай, інжынерам, метадыстам. Першая публікацыя – артыкул «Непрыручаная птушка», выйшаў у снежні 2000 году ў газеце «Магілёўская праўда». Аўтары лекцый для настаўнікаў, філолагаў, па тэорыі вершаскладання, аналізе паэтычных твораў. Артыкулаў па творчасці Ніла Гілевіча, Евгеніі Янішчыц. Піша паэзію і прозу. Аўтар кніг, вершаў «Ноты сэрца», «Лістапад гадоў», кнігі прозы «Любачка» і іншых. Тамара Петровна, радая бачыць вас. Мы традыцыйна цешымся ў выпадках, калі госць, нечасты госць у сталіцы дабіраецца да нас і трапляе ў нашу студыю. І дазвольце нам распачаць нашу сённяшнюю гутарку. Тамара Петровна, скажыце, калі ласка, у вас такой досыць нетыповы пачатак у літаратуры. Вы скончылі ў філалагічны факультэт, можна сказаць, калі там вельмі буяла літаратура, паэзія і гэтак далей. Але ў той жа час першыя публікацыі ідуць менавіта ў 2000-х. Чаму такая вялікая адлегласць? Чаму такі вялікі запас часу? Ну, напэўна, абставіны так склаліся. Вершыкі заўсёды пішуць у малым узросце, і я пісала пасвіла гусей і складала сабе вершыкі, чытала сама сабе, але іх не запісвала. Першы верш свядомы, які я помню, гэта мне дала настаўніца мая ў 5 класе беларускай мовы напісаць вершык пра нашых хлопчыкаў, якія дрэнна вучацца. Канешне, яна яго там, напэўна, добра папрацавала над ім, вось паправіла, ён быў надрукаваны ў газеце ў школьнай. Ну і пасля таго, як настаўніца з'ехала, я больш вершы як бы пісала сабе, але не запісвала. Можа быць, хлопчыкі выправіліся? Не, і так здарылася, што калі я паступіла на філфак, там было столькі знакамітых паэтаў, што я нават не асмельвалася што-небудзь рабіць. Паэтому ўсе пайшлі да Алега Лойкі, а я пайшла да Ніла Гілевіча вывучаць падмурак літаратуры і навогул мастацтва. Фальклору. Да. А калі дазволіць, я буду рэмарачкай такой удакладняць. Вы сказалі, так шмат было ўжо вядомых паэтаў. З кім у студэнцкія гады зводзіла вось вас жыццё з тых, хто ў літаратуры ўжо быў, ну, вядомы досыць там, ці пачынаў крокі такія заўважныя рабіць? Ну, я лічу, мне пашанцавала. Я жыла ў адным пакоі з Евгеніяй Янішчыц 4 гады. Першы я не жыла год у інтэрнаце. Вось. А так мы 4 гады з ёй жылі разам, сябравалі. Дарэчы, з Алесем Разанавым за 3 гады вучобы мы ні разу не размаўлялі. І калі вось я ўжо збірала матэрыялы пра Евгенію Янішчыц, яму аб гэтым сказала, ён так здзівіўся, кажа, не можа быць. Вот. Але так атрымалася. Паэтому зносіны з Евгеніяй Янішчыц, яна мяне, дарэчы, падштурхоўвала, але я кажу, не, такія вершы, як ты пішаш, я не магу, а дрэнныя пісаць не хачу. Ну, то бок, філфак, вось тых гадоў, пра які ціхан гаворыць, другой паловы 60-х гадоў, гэта была ўжо кухня творчая, да? Это не просто студэнцкі асяродак такі класічны, гэта былі людзі, якія выбіралі свой шлях менавіта ў літаратуры. Не было адчування, што рана ці позна вам прыйдзецца? Ну, адчування такога, не было такога адчування. Ну, па-першае, у мяне быў яшчэ такі шлях, я думала паступаць на акцёрскае аддзяленне ў тэатральны інстытут ці на філфак. Але калі, я ж вясковая дзяўчына, калі я прыехала ўжо ў Мінск, конкурс закончыўся, ўжо наборы закончыліся. Вот. І, канешне, быў адзін шлях філфак. Двоюрад, я збіралася ісці ў танка. А, да, а двоюрадны брат кажа, Ну, чаго это мы туды пойдзем? Пойдзем ва ўніверсітэт. А гэта адзіная вось навучальная ўстанова ўніверсітэт, і мы прыйшлі. Я падаю дакументы, а дзяўчынка, якая там, кажа, вы не падавайце дакументы, у нас ўжо 8 чалавек на месца, вы не паступіце. 8 чалавек? На фіфак? Да, да. Ну, было два выпускі, 10 і 11. Вот. І добра, што стаяў брат каля мяне і сказаў, не ваша справа. Падаваць нам ці не падаваць. Да, паступім мы ці не, ваша справа прыняць ад нас дакументы. Мы прынялі, я паступіла. Вось такая гісторыя атрымалася. Як адбывалася вось ваша знаёмства з Янішчыц? Вы так вот, можа быць, таксама там у прыёмнай жа камісіі сутыкнуліся, можа быць? Не, не. Так, як я падавала дакументы ўжо ў апошніх радах, ўжо не было надзеі на паступленне мне аніяк, таму што ўсе, хто быў Янішчыц, Разанаў, гарадскі, яны ішлі ў першую чаргу. Я ішла ўжо ў апошніх групах. Вось даем гісторыю. 2-3, 2-3. Гэта значыць, ты не паступіш. Вот. І на гісторыі я заходжу, мяне, праўда, чуць не выгналі адтуль, таму што пыталіся, а я яшчэ там падказвала. І мне сказаў выкладчык, вы паступіць хочаце ці не? Калі яшчэ адна завага, я вас выганю. Вот. Ну, і потым на адно пытанне я толькі не адказала. Трэба было назваць часопісы перыяду Новікава і Радзішчава. І я, ён кажа, яшчэ адзін вы не назвалі. Я кажу, які труцень. І вось я, які я назвала, спытайцеся мяне забіць, я зараз не помню, а труцень застаўся ў мяне, і я помню яго, ён сказаў, вы выйдзеце, вам будуць зайздросціць, я вам стаўлю чацвёрку. Скажыце, калі ласка, ёсць у апошнія гады, ну, прынагодна і проста таму, што там юбілейная была дата, узгадвалі падзеі філфаку вашага часу навучання, калі 68 збіраўся, вось мы просто нанова паўтараем для тых, хто ведаў, это будзе ўжо, скажам так, паўтор, сапраўды для тых, хто першыню нас будзе глядзець. Можа быць, цікавостка. Быў дэмарш студэнцкі, я яго так назаву, да? Для таго часу вельмі дзіўны. Калі ў Беларускім дзяржаўным універсітэце студэнты філфака раптам сабралі подпісы за навучанне па-беларуску. Ну, наш курс, канешне, ведалі ўсе пра гэта, і я скажу, ну, асабіста, я пісала вось успаміны гэтыя, і ў кнізе, і немагчымае зрабі, гэта радкі Алесі Разанава, кніжка, якая выйшла зараз, там ёсць мае успаміны. І як адбылося, ну, наколькі я памятаю, калі я свой подпіс ставіла, у нас Міхась Рыгоравіч Ларчынка вёў, і Алесь выступіў, я адразу падпісала. Мой подпіс за нумаром 14 стаіць там. Добра, што спісы захаваліся, зараз яны ёсць, паглядзеў. Ага, вось я тут, як кажуць, у першых радах. Я скажу, што на той час я не была, напэўна, такім прагрэсіўным чалавекам. І для мяне беларускасць была у маім нараджэнні. Натуральна. Натуральна. Для мяне не было гэта чымсьці нейкім асаблівым. Ага, на беларускай мове я падпісала. Я беларускамоўную школу скончыла. Якая праблема? Ніякай праблемы няма. Паэтаму подпіс. Але вось ужо потым, што пачалося потым, нас вельмі, канешне, здзіўляла, і мы не разумелі. У чым праблема? Да, у чым праблема гэтая адбылася. Паэтаму, ну, а, вось цікавая гісторыя. Праз некаторы час, калі хваля вось гэтая прайшла, і ўжо з хлопцамі там вырашылі, да нас у пакой Жэня запрасіла свайго земляка, які вучыўся ў вышэйшай партыйнай школе, і ён так прыйшоў, як бы між іншым нам расказаў, дзяўчаткі, глядзіце, у кожнай вашай групе, на кожным курсе у вас ёсць вот спецыяльныя вашы сябры. Паэтаму будзьце асцярожнымі. Спецсябры. Да, і мы, канешне, потым прыглядаліся вельмі ўважліва і пыталіся вызначыць, хто ж гэта можа быць. Ну, некаторых, я думаю, мы вызначылі дакладна. Страшна было? Спалохацца паспелі, што выганяць, што скончыцца навучанне, што адправяць дадому. Таму што выгналі ж толькі некалькі чалавек. Мене гэта неяк не тычылася. Чаму? Таму што я была неяк, я говорю, успрыняла гэта апасродкавана і была ў баку, і неяк у нейкіх выступленнях мяне не агітавалі там выступіць супраць. Не было. Ну, я не ведаю, чаму не агітавалі, таму што некалькі которых же просили так, так, так, выступить. Так, раскаяться официально? Да. Так, ну, хотя бы деканат тебя да, там. Максима тому, что у меня была мета. Мне треба было учиться и скончить. И мама мне наказала учися. У тэатры Янкі Купалы адкрываўся набор на акцёрскае аддзяленне. І я кажу, мама, я хачу без адрыву. Яна сказала, у троечнікі хочаш? Матуля была мудрая. У троечнікі. Для яе было... Не, яна не была строгай, але яна была чалавекам, якая мела 4 класы царкоўна-прыходскай школы, якая на памяць ведала Нікіціна, Цючева, Лермонтова, Пушкіна, я не буду далей гаварыць, каго. І калі яна сидзела дома, ну, рабіла што-небудзь у святочныя дні, яна чытала вершыкі. Яна чытала нават не для мяне, а чытала іх для сябе. Але я іх увабрала ў сябе, і многія вершы, калі я адкрываю, яны мне гучаць голасам мамы. Паэтому для яе, гэта яе, можа, не спраўчаная мара мець адукацыю. Яна была вельмі начытаным чалавекам. Калі я прыязджала з універсітэта, яна адразу мне гаварыла, так, Тамарка, гэтую кніжку ты чытала? Я кажу, не, мама, не чытала. А гэтую? Не, не чытала. А гэтую? Не чытала. Дык чаму ж там цябе вучыць? Што вы робіце ў сваім месцы? Што вы там робіце, чаму там цябе вучыць, калі ты гэтага не чытала? Але калі здаралася, што чытала, то яна мне устраивала проверку. Вот это матуля была. Вот. Вот такая история. Добрый, Тамара, вот вы с теплынёй так узгадываете матулю. А мы хотели еще вот что спытать. Есть у нас радок биографии, ну, який не той, как загадковый, не будем перебольшивать, але цікавый. Вы жыццё прожили в Могилёве, учились в Минску, а сами-то родом вы из Гомельщины. Да. Як склалось вот это все разом? Да, речи, чему в Гомеле не захотели учиться? Где-нибудь там что-нибудь обрать? Чому так, ну, что Минск именно? Не, по-перше, навод не было такого пытания у Гомель. Мы ж едем куды? Куды? Там, где хтось есть. А так, як у мяне ў калодзішчах жыў родны дзядзька, бацькаў брат, то як жа два браты скончылі тэхналагічны інстытут, то, канешне, не сказалі, ты ж прыязджай, паступіш тут, усё, будзеш у нас жыць у калодзішчах. Ну, і я як такая... То есть сімейная такая дапамога была? Сімейная дапамога. Я, канешне, і закажу кожнаму дзясятаму, не жывіце ў родзе, і не жывіце так далёка ад цэнтру, таму што дзе калодзішчы, а дзе... Асабліва, калі мы гаворым пра часы. 60-х. Канешне, а першы курс – другая змена, а вертацца, а адзін раз 69-й аўтобус быў з літарай і завёз мяне далёка. А мы былі, якраз было юбілей, быў Купалы і Коласа ў тэатры, і мы там запазніліся. Я кажу, куды вы мяне прывезлі? А куды табе трэба? Я кажу, у калодзішчы. І ён мяне высадзіў на паваротцы ў калодзішчы, і я пешшу толькі 10 у 3 гадзіны раніцы прыйшла дадому. І пасля гэтага я ўжо больш, потым я перайшла на кватэру, і вось, дарэчы, як з Жэняй ваша пытанне вяртаюся, і я некалькі разоў начывала ў аўдыторыі ва ўніверсітэце. Так можна было? Не, так нельга было. Так нельга было, але я ж на другую змену працавала. Раніцай прыходзіць хто-небудзь на першую, кажа, пара вставаць. Вот. І Жэня даведалася, што я начую ў аўдыторыі. І яна мяне пачала некалькі разоў запрасіла ў свой пакой. Вот. А потым на наступны год мне ўжо далі інтэрнат. Ну, з другого курса вось, я аказалася Жэня Янішчы. Але гэта такая, так па лікім рахунку падумаць... цікавая прыгода начуваць універсітэце у сваім. Ну, трэба ж было ціхенька, таму што там я разумею. Як тут потым вершы не пачаць пісаць. Давайте спроды пра вершы. Ціхан Валерыч падказвае нам, што да, пара вяртацца нам у рэчышча. Менавіта творчае. Вы сказалі, што многія вершы з дзяцінства чулі голасам матулі і потым іх узгадвалі. Калі самі пачалі, з чаго пачалі? І вот што там штрушком стала? Чаму вось усё ж такі? Як склалася першая да, кніга? Як казаў адзін паэт, патрэбен знешні раздражнянне. Напрыклад, да. Напрыклад. Ну вось, павіншавалі мяне з Новым годам. І гэта мяне так раславала, таму што там была, ну як бы, на мой погляд, была межа. Перейдзена. Перейшлі межу ў віншаванні. І я напісала, адразу вот села і напісала адказ. А потым паглядзела і падумала, ой, так як ж я добра напісала. Бачыш, так гэта ж верш. Гэта ж верш. Гэта ж верш. Тым больш, што гэта быў верлібр. Так. Тож гэта быў прыватны раздражняльнік такі, і у вас здарыўся верш. І здарыўся верш. Хто галоўны крытык? Крытык? Ну, я хачу спадзявацца, што я. Таму што я прыдзірлівы крытык. Але, скажу, першыя вершы я пісала не для таго, каб я ўсё роўна не ўяўляла сябе паэтам. Я так, ну, напісаліся, ну, нехай будуць. А вось да. Калі браць практыку вершаскладання, мы ведаем, што вы працавалі з моладзю доўгі час. Да, 15 гадоў. Вось хто-небудзь для вас асабіста вельмі дарагі застаўся такі? Канешне, канешне. Можа быць, не адзін? Ну, у мяне ёсць знаёмы, у якога ёсць тэорыя, што калі з 10 адзін, 1% гэта самае тое. Самае тое. Гэта яшчэ аптымістычна, я б сказаў. Гэта яшчэ і аптымістычны. Не, ён яшчэ, у яго ёсць 4 паэты, а астатнія ўсе. І ўсім ён кажа, не пішыце, не пішыце. Я кажу, не слухайце. А я кажу, не слухайце яго, пішыце. Так у вас добрыя і злыя паліцэйскія. Як... Разам з імі я спасцігала, ім дапамагала, схіляла да беларускага, але не заўсёды атрымлівалася. Але хоць некалькі вершыкаў я лепшых сваіх прымушала пісаць па-беларуску. І, дарэчы, усе яны друкаваліся. Друкаваліся і ў нашай браме, друкаваліся ў верасні, вот, друкаваліся ў маладосці. Ну, многія. Старая Тамара, а два словы, што гэта было, як зразумець, гэта пазашкольная нейкая, да, да. Гурточак, ці што гэта, ці да. Прычым гэта, да. каб наш глядач зразумеў, што гэта за суполка? Ага. Значыць, у дадатковай адукацыі я прыйшла, і трэба было штосьці арганізаваць, мне сказалі, давайце вось зараз запатрабаваныя журналісты. Угу. Я кажу, журналістыку я адну не вазьму, таму што я не журналіст, а вазьму разам з паэзіяй. І разам з паэзіяй быў, я яго назвала творчая гасцёўня. Вось ён у нас быў пры Эвересце 5 гадоў, і туды прыходзілі дзеткі. Гэта быў клуб, як клуб пазнаны. Дарэчы, былі складанасці адпаведныя таго, што ў мяне ў клубе было да 60 чалавек, ад 6 гадоў да 60 гадоў. Ого. Значыць, ну, пазначалася ў кожны дзень, прыходзілі розныя, я старалася іх неяк па ўзросту. Была ў мяне цікавейшая дзяўчынка, Светлана Станкевіч, якая казала, я не буду са сваімі прыходзіць, чаму мне з імі не цікава. Яна заўсёды прыходзіла са старэйшымі. Яна пісала дзіўныя вершы, праўда, на рускай мове, ну, такія, вось, зрабіць... нечаканую, калі ты чакаеш рыфму, а яе няма. А яе няма. Цікавая, праўда, вершы зараз яна не піша. Не піша. Паэтому вось такая, з іх ёсць у мяне, з кім я сябрую да сённяшняга дня, рускамоўныя паэткі, вось Іваніцкая Юлія і Александра Вереск. Гэта яе псеўданім. І ёсць надзея, што Александра Вереск пасля адпаведных падзей хоча пісаць па-беларуску. Зразумела, дзякую, дзякую вялікі. Сябры, мы сёння ў студыі маем вось тут дзве кнігі, якія наша гостя принесла с собой. Я продемонструю их. Зусім свежие. Да, зусім свежие. Зусім свежие. Гэта книги, якія вышли в 21-м годзе. И вельмі логично будет запытаться нас, что зараз тут в нашей гутарцы, что за яны, про что. Одна из них называется публицистика, другая – две постати. Спытання Тамара, калі ласка, про гэтае выданне. Ну, па-першае, як кажуць, не было бы счастья, так несчастье допомогло. Дзякуючы пандемії і дзякуючы таму, што я скончыла сваю працу, разлічылася і больш не працую ўжо вось другі навучальны год, я пачала разбіраць, што ў мяне ёсць, і вырашыла, ну, неяк сабраць разам. Здавалася, што асабліва нічога і няма. Але калі сабрала, то ў мяне в адну кнігу не змясціліся матэрыялы, і думаю, як жа іх мешаць. Вось, поэтому я вылучыла Янішчыц і Гілевіча ў адну кнігу, назвала дзве постаці. І тут мае артыкулы, якія я пра іх дзесі... Прысвечаныя асобам гэтым. Да, прысвечаныя гэтым асобам. І я думаю, многа хто знойдзе для сябе цікавага. Вот тут радавод Янішчыц. Я ганаруся тым, што радавод Янішчыц зроблен па маці 8 пакаленняў, а па бацьку 6 пакаленняў. Вот. А дозвольте пытанне, калі мы пачулі ў гутарцы, як вы сышліся з Янішчыц, то пра Гілевіча, вось гэта ваш настаўнік, калі можна сказаць, да. Так? Але сяброўства ці кантакты далей паза ўніверсітэтам працягваліся? Да. Я скажу так, у Гілевіча я наведвала яго семінар па фальклоры, я пісала ў яго дыпломную работу, і скажу, што Ніл Сымонавіч мяне ведаў і спадзяваўся на мае вялікія поспехі ў фалькларыстыцы. Правда, я яго спадзяванні не здзейсніла, але калі ў Магілёве адкрывалі помнік Сіманаву, і ён прысутнічаў, ішоў дождж і ўсё, і ён мяне угледзеў у гэтым натоўпе і падышоў і распытаўся, як і што. Я віншавала толькі яго з юбілеямі, але пасля таго 2003 года, калі памерла Ніна Івановна, і ён застаўся адзін, і я ведала, як ён, як яму цяжка, я ў 2006 годзе асмелілася яму патэлефанаваць. І вось 10 гадоў мела шчасце зносін з ім. Калі была ў Мінску, наведвала, тэлефанавала, старалась, ну, кожны месяц, на месяцы два разы патэлефанаваць, даведацца. І мы многа з ім гаварылі, гаварылі пра Жэню, і дзякуючы ім ён мяне схіліў да Жэні. Ён сказаў, пішыце, пішыце нарыс. І я збіралася пісаць нарыс. І пачала ў 2011 годзе збіраць матэрыялы для нарыса па Янішчыц. З'ездзіла на радзіму, ўсё. Вот. Але адбылася такая гісторыя, думаю, ну я ж тады яшчэ не вельмі разумела, што гэта такое кнігу зрабіць. Поэтому я, будучы ў Мінску, зайшла ў мастацкую літаратуру да Віктара Анатоліевіча, кажу: «Віктар Анатоліевіч, вот я напішу нарыс. Вы возьмеце надрукаваць?» Ён кажа: «Ну, калі добра напішаце, то возьмем». Я кажу: «А ці збіраецеся вы збор твораў Янішчыц выпусціць? Столькі гадоў прайшоў, збора твораў няма». Ну, ён думаю, разумная, кажа: «Ну, так і вазьміцеся». Ну, а я, як у нас на вёсцы казалі, за ветачку, вось я ўзялася за гэта і думаю, трэба зрабіць збор твораў. Дык я ж хачу акадэмічнае выданне, акадэмічнае. Это чалавеку, які не выдаваў, кніг не выдаваў. Ну, але што такое акадэмічнае, ведаў. Я тэлефаную Каляцы, кандыдату філалагічных навук, і кажу: «Светлана Владимировна, а давайце зробім». А ў яе ўжо была манаграфія па Янішчыц. Яна кажа: «Давайце». Я говорю: «Так акадэмічнае». Яна кажа: «Ну, давайце акадэмічнае выданне». Ну, вось мы з ёй так узяліся. Што гэта за кніга? А тут гэта больш такая і асабістая, і магілёўская. Тут ёсць магілёўскія мастакі, магілёўскія паэты, ну, тыя, якія мне блізкія, з кім я сутыкалася, і тут ёсць мае родныя. Дарэчы, вось я хачу тут узгадаць Бурсава Івана Церентьевича, Церешковича. Якраз тут ёсць тры артыкулы яму прысвечаных. Адзін, я думаю, можа зацікавіць многіх, таму што там пра сяброўства яго з Брадуліным. І якраз у мяне тут прыведзена некалькі аўтографаў Брадуліна да Бурсава. Лісты ёсць, паштовачкі яму. Адусюль прысылаў вельмі, вельмі цёплыя адносіны былі. Ну і вось калі прыйшлі, то зараз я неяк так не для сябе не планавала, але я ўвайшла ў пакуль што ў архіў Бурсава. Ну і неяк не ведаю, як складзецца далей. Можа быць, узнікне трэцяя пост. Да. Супер, цудоўная проста гісторыя. Шаноўныя сябры, на гэтым анонсе цудоўнай кнігі, якія прынесла наша госця з сабой, мы завершаем нашу гутарку ў чарговым выпуску літаратурнай гутарак «Кантэкст». У нас у гасцях была Тамара Аўсяннікава. Для вас працавалі Дзікан Чарнікевіч, Сяла Сцібурака. Шукайце нас в інтэрнэце, падпісвайцеся на канал, далей будзе яшчэ цікавей. Дзякуй. Дзякую. Мора я люблю так моцна, як вершы. Яно наталяе маё сэрца і душу, лашчыць зрок. Ты стаіш перад ім, глядзіш, як хвалі набягаюць на бераг, як разбіваюцца аб камяні валуны, сузіраеш яго шэра-сінюю глыбіню і адчуваеш сілу, якая дадзена гэтай воднай стыхіі. Ты перад ім маленькі і безабаронны. Яно пужае цябе і прыцягвае. Мора тоіць у сабе цэлы свет, адметны, прыгожы і трагічны. У тлуме дня жадаю адзіноты, у адзіноце трысню тлумам дня. У цішыні я чую сэрца ноты, у шуме глохне музыка мая. Жыццё бяжыць галопам і алюрам, а лёсам правіць доля непазбежнасці і стрэлы, што адпушчаны амурам, не мне. Святкую дзень свой незалежнасці. Падземнае кручу верацяно, і набігаюць думкі хвалямі, і вось сяджу і гавару з басё пра хайку, ды чамусьці ямбамі. Ван Гог вар'ятам на мяне глядзіць, заносіць нож над вухам, сваім, канешне, не маім. А я басё ўсё слухаю і слухаю, і раптам промнем кропка Мандельштама у небе засвяцілася, і мексіканкі Фрыды Драма сюр рэалістычнымі палотнамі раскрылася. Узнікае жоўты дом перада мной і поле, што з варонамі, і скрыпка плача за сцяной, а я схіляю голаў пред іконамі. Я стамілася жыць па чужых правілах. Я стамілася быць тактоўнаю і харошаю. Не спраўляюся ўжо, не пад сілу мне з гэтай ношаю. Раскудлаціць бы думкі і пусціць па ветру, распіліць бы на сэрцы жалезныя краты, сваю існасць на волю выпусціць, толькі цяжка, калі адна ты. Колькі ж можна быць абавязанай усім на свеце, а табе чалавек ніводзін. Па руках і нагах абавязкамі звязана. Развяжы, Господзі. Ад зімы да лецейка цягнуцца дзянёчкі, успамінаем маміны словы «Доня, донечка». Ах, як грэе маміна, прыгаворка гэтая. Перазімавалі зімачку, можа, і пералетуем. Ападае лісцейка, з мамай не сумуем. Лета пералетавалі, мой перазімуем. Мамачка, матулечка, як бы сёння чулася, да цябе, гаротніцы, сэрцам прыгарнулася. А вясной з саловкаю прыгаворка гэтая. Перазімавалі зімачку, можа, і пералетуем. Голас маму заве, злуецца вецер. Ноч на дварэ выводзіць гаму, а голас гукае, заве і заве маму. Спачатку ціха, потым мацней. Голас напружна гучыць, адчайна, просіць вады папіць, просіць курыць. Сын патрабуе, маўчанне. Дзень настае, голас заве. Мама не чуе, няма мамы. Вецер гамы вые, пее голасам любай мамы. У бярозы ўсе галінкі гнуткія, а адна непакорная, стромкая, замова. Сілы небесныя і земныя, дапамажыце маёй сестрыцы, стромкай галінцы, не дайце ветру віхуры яе зламаці, ліхой сіле знішчыць, нехай дожджык яе абмывае, лагодны ветры клашчыць, добрае слоўца лечыць, беду гора адводзіць, ад нечыстай сілы ратуе. Яна не зломак, не калека, а Божае стварэнне. Сыдзі, нечыстая сіла, на гнілое балота, на сухі лес. Ты там, а мы тут. Тфу-тфу-тфу.